τα ειδονιά της αυγής στανθισμένα κλόνια και ξαναζήσε μια στιγμή τα περασμένα χρόνια. Κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ. Έφυγε το χελιδόνι και έχω μη, μείνει μοναχός. Κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ. Έφυγε το χελιδόνι και έχω μη, μείνει μοναχός. Γεια σου, Ρεζαπέτα.